Rozpracowałem cię, Igor, kurwa, rozpracowałem cię. Igor jest taki sprytny, że to wszystko nagrywa na mini dym. Tam się nagrywa. Jo, to ja Fiodor. Jo. O, teraz możesz mi usłyszeć a kapella. To jest płyta Alchemia. A Igor nas nagrywa po cichaczu i ściemnia. Co ty nagrywa nas? Patrz, tu jest mini dysk. A to jest kurwa mikrofon. Reprezentuje skład Gibbon. Chłopaki cały czas tutaj są. Teraz dla ciebie wielkie. Yo. Razy trzy. Nagrywasz nas, orzesz ty. A teraz słuchaj naszego kawałka. Igor, tutaj koło mikrofonu, żebyś się skapował, kładę ci gwizdeczek. Sobie świsniesz. Yo. Yo, ten zajebisty beat jest z IGS-u, yo. Wyluzuj się z nami, pozbądź się stresu, yo. Chłopaki z Gibbon składu tutaj są. Zreprezentujący wielki skład, wielkie yo. Bansuj z nami, lansuj się. Patrz, pokaż, tak to robi się. Tadeusz o tym dobrze wie, bo Rickson jest tuż po tym cenę, yo. Sprawdź mnie, po tym sprawdź i potem my zamkniemy za sobą drzwi, znikniemy. Pozbędziesz się nas na zawsze, ale patrz się na mnie, jak ja na ciebie patrzę. Yo, sprawdź teraz Clayfa. Sprawdź teraz Clayfa, niepotrzebna przerwa. Przy mikrofonie, tak jak przy Gibbonie. Chłopaki są tutaj, teraz nie w schronie, tylko na wyjeździe. IGS tu jest, jesteś przy wjeździe. Zajebistych rymów, skurwysynów, którzy przyjechali tutaj, yo. Dzisiaj jest niedziela, mój rym teraz się rozpierdziela. Wczoraj była sobota, odwalona robota. Jesteś ciut, bo nie wyszedł ten jeden, co miał przyjść, wyjść. Dostał chyba w rył. Wszystko dzisiaj tutaj widzę na zielono. Chyba zawdzięczam to Gibbono. Masz jaźwę teraz rozpierdzieloną. Zobacz teraz Beric dotyka mikrofonu. Nie foniko, teraz liryka. Yo, słuchasz Gibbonika, rozpalasz go i wszystko kwika. Yo, nie kwicz mi, nie kwicz mi. Bo mój skład przeliczy cię i twoich chłopaków wszystkich. Aktywne kurwa kompakt dyski. Nagramy, się spotkamy i podbijamy się jeszcze raz. Gibbon skład. Cały czas, yo. Cały czas palą się Gibboniki. Niektórzy mówią, że jesteśmy friki. A te style to są nasze friki style. I to na ten temat tyle. A winyle cały czas się miksują na dwa adaptery. Cały czas wasz skład to frajery, yo. Ja cały czas jadę ze składem swym. Cały czas wciągam ten dym, yo. Gibbon skład się lansuje. Patrz, Gibbon skład tak bansuje. Patrz, IGS tu jest. Yo. Jeszcze raz scenę pojedzie po mnie. Gibbon skład, o tym nie możesz zapomnieć. Yo, chcesz jechać wolniej, to zwolnij. Chcesz coś, to w łeb się pierdoli. Yo, bum, bum, walnij się w łeb. Bum, bum, jesteś dla mnie kiep. Bum, bum, walnij się w łeb. Bum, bum, dla mnie jesteś kiep, yeah. Właśnie teraz głowę wali mnie głos, który doradza mi, żebym palił. Pal mnie, mówi do mnie gandzia. I nie myśl, że odbiła mi jakaś palma. Chociaż jest niedziela, ale nie palmowa. Chłopaki u IGS-a składają sobie teraz słowa. Bo to jest Gibbon, który teraz do was strzela. Lansujemy się, chociaż jeszcze nie Rockefella. Chociaż jeszcze nie na Alufela. Chcesz to powielać? Się nawet nie ośmielaj, się nawet nie ośmielaj. Zobacz. Zielona fura, w środku biała skóra. Chcesz, zajaramy sobie Gibboniura. Teraz Borikson i Maniura się już patrzy. Chłopak się lansuje, jak się patrzy. Zobacz to WYP3. Zobacz, chłopaki teraz tutaj podeszli. Gibbon skład, twój skład zbeształ. Jeszcze rumować w kurwielu nie przestał. Chcesz z nami się zabawić na rymy wolne? Zobacz, chłopaki nie są spokojne. Teraz kurwa rozpoczyna z tobą wojnę. Będzie wielka wojna, kurwa. Będzie wojna trzecia światowa. Będziesz musiał, kurwo, spalić mój towar. Będziesz musiał, to jarać będzie przymus. I twoich koleżków ktoś już wyniósł. Ktoś ich rozniósł. Ktoś wszedł na to pierdolone podium. Tytuł podniósł, yo, tobie go odebrał. Paru szalski deszcz leje jak zebra, yo. Nie braknie mi patentów na to, żeby zrobić z bansu hardcore. Kurwa, bo warto robić rap. Gibbon skład mówi to właśnie tak, yo. Lansuj się z Gibbon składem. Jedź z nami, bo ja z nami jadę, yo. Lansuj się z Gibbon składem. Jedź z nami, bo ja z nami jadę, yo. Gibbon. Salony skład Gibbon. To jest właśnie wolny styl. A ile BGS studio. Cały czas połączone pozdrówki dla wszystkich tutaj chłopaków i dziewczyn ze Śląska z górnej półki. I pozdrawia was też cała hip-hopowa Polska. Yo. Was jest i przyjadę do was jeszcze nie raz. To nie jest zagłębie węgla, to jest zagłębie hip-hopu. To jest zagłębie hip-hopu, Katowice. A to co słuchasz to jest alchemia. IGS niszczymnia. Yo. Bansuj z Gibbon składem, bansuj z IGS-em. Bansuj na Śląsku, bansuj w całej Polsce. Bansuj w Europie, bansuj na świecie. Bansuj na Marcie, gdziekolwiek chcecie. Yo.